จังหวัดสกลนครวัดพระธาตุเชิงชุมปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุมเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนครภายในมีรอยพระพุทธบาท4พระองค์นับตั้งแต่กุกสันทะพระโกนาคมพระกัสสปะและพระโคดมวัดพระธาตุเชิงชุมนับเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2553เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆและรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี2553ที่จัดขึ้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าของนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสกลนครพระตำหนักภูพานราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเป็นตำหนักที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงเลือกพื้นที่สร้างตำหนักด้วยพระองค์เองมีสไตล์การตกแต่งที่เรียบหรูดูคลาสสิกส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่พระตำหนักภูพานราชนิเวศภายในเต็มไปด้วยไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับทั้งนี้ในระหว่างที่ไม่มีพระองค์ใดประทับอยู่ทางสำนักเลขาธิการพระราชวังจะอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวันวัดถ้ำผาแดนตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดสกลนครมีความเป็นมานับร้อยปีวัดตั้งอยู่บนภูเขาสูงท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นโดยมีการจัดพื้นที่ให้สามารถชมวิวและถ่ายภาพบริเวณศาลาผาแดงมองเห็นตัวเมืองสกลนครและทะเลสาบหนองหารได้แบบ180องศาพิพิธภัณฑ์อาจารย์ฟั่นอาจารโรตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพรวัดป่าอุดมสมพรเป็นวัดที่อาจารย์ฟั่นอาจารโรเกจิอาจารย์ชื่อดังสายวิปัสสนากรรมฐานเคยจำพรรษาลักษณะตัวพิพิธภัณฑ์มีความงดงามของตัวอาคารที่เป็นเอกลักษณ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัว3ชั้นภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฟั่นมีขนาดเท่าตัวจริงในท่านั่งห้อยเท้าและถือไม้เท้าไว้ในมือมีตู้กระจกบรรจุอัฐิและแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิตรวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ